Újabb állatos hírek. Újabb igazolások a Megafonnál. A baloldalnak ez fizikai fájdalmat okoz. Újabb celeb elmék adták fel a küzdelmet. Péntek óta már kialudtuk magunkat, most már barátok vagyunk a Forbes-szal, nem? Persze, sose voltunk rosszba, jó gyerekek, nincs még baj. Én nem értem, hogy ők is kialudták ezt a dolgot, és nem készülünk egy ilyen 30 oldalas lejáratú cikképpen. Másik csodás hírünk, hogy a Patreon is elindult, aki kimarad, lemarad, vagy hogy szokták, de egész jól állunk, amúgy azt kell, hogy mondjam. 233 Patreonunk van, úgyhogy nagyon köszönjük a támogatást, rajta vagyunk, hogy meghálájuk a héten, ma is forgatunk, mielőtt vége az adásnak kb. Kedden este is forgatunk, szerdán egész nap forgatunk, szóval nagyon epic videók jönnek, és minden forintot így megérte, ezt fogjátok mondani, ez igen. Vagy pedig elcsesszük, és egy rakás szar lesz, és akkor majd hagyjuk is. Dehogy is, geci jó lesz. Jöjjön a legepikebb hír! Ne is lássátok, még felolvasom. Hé, ballipsik! Okay. Van egy nagyon szar hírem számotokra. Az van, hogy lezártam a legfrissebb Megafon képzős csoportot, és az a helyzet, hogy mindannyian egytől egyik készen állnak arra, hogy a szemetekbe mondják az igazságot. Szóval rinyáljatok, csak tovább, de mi csak egyre többen vagyunk. A legszörnyűbb rémálmotok. Keci. És akkor itt a Megafon csapata, tessék. A legnagyobb új igazolások, itt van a új végzős csapata a Megafonnak, a legszörnyűbb rémálmotok. Amúgy én az öregasszonyt ezt adom. Ő az egyetlen, aki legalább érdekel, hogy milyen videókat fog csinálni. Gondolom ugyanoda beállítják, ugyanaz a falhoz, ugyanazt elmondja majd, de legalább tudnak célozni a nyugdíjasokra is. Ja, ez egy korrekt újítás, azért a többi ember eléggé generiknek tűnik ott a Vargádának. Hát, figyelj, legalább lesz még egy lány, úgyis kevés lány van a Megafonban. Van több lány is. Van egy ilyen csávó is, aki okay. Tesco gazdaságos Varga Ádám, epic Megafonos igazolások, ők egyre többen vannak. Úgy nem tudom, erre büszke lehet lenni, hogy nekünk képzéseket kell tartani, hogy egyáltalán az emberek tudják, hogy kell videót csinálni az internetre. Ez egy ilyen büszkeség, hogy így lesznek egyre többen, hogy adófizetők pénzén kiképeznek embereket, akik azt se tudják, hogy hogy kell egy YouTube videót feltölteni, vagy egy Facebook videót, és ettől kéne beszarnunk. De vajon amúgy ezeknek az embereknek ez lesz a munkája ezek után? Vagy ez egy ilyen hétvégi meló, hogy bejárnak a Megafonba? Gondoltak arra, hogy fiatalokat is igazoltatnak, vagy az összes fiatal elfogyott a Megafonba? De egy csomó fiatal van a Megafonba. Azért eddig egy öreg volt ez a, ki nem is pödört bajszú. Nem hiszem ezt, nagyon font, tényleg elhiszik, hogy ez valakinek a rémál magát, és ez nem olyan közről hely, bazd meg. De Ág Dani hozzá is szólt. Komolyan vehető ember. Jó látni, hogy egyre többen vagyunk, és egyre erősebbek. Hajrá, Megafonosok! Nagyon jó. Mondanám, hogy ez szomorú, de már szerintem inkább vicces. Én szerintem bravo. Ez van benne valami, ami szeretettel tölt el most engem. Boldogsággal tölt el, hogy én nem vagyok ennyire egy ilyen nyomorult. Igen, de amúgy, hogyha belegondolsz, hogy ajánlottak nekik 420 ezer forint nettót, bruttot, és akkor max. Inkább ezt, mint hogy elmenjenek buszsofőrnek. És hogyha belegondolsz a buszsofőrködésnél, azért kényelmesebb ez a munka, bár ugye hosszú távon nem tudom. De még 10 ember, aki ugyanazt elmondja. Valószínűleg ugye az ilyen kommunista híradókban, akik feltűntek, azoknak is könnyebb volt a dolguk, mint a buszsofőröknek, de nem biztos, hogy hosszú távon kifizetődik. Nem lehet, hogy az van, hogy ágyú töltelékek a Megafonosok, hogy küldik őket a propagandát, és aztán mindenki letiltja őket, és amikor már valakit mindenki letiltott, akkor kell az új emberek, akikkel el lehet árasztani a Facebookot. Mert Mari néni még nincsen letiltva, szóval még ott felbukkanhat. Letiltva, de hát ezek sincsenek letiltva. Látod, ide állnak velük beszélgetni ellenzéki politikus. Na jó, de egy csomó letiltják a Megafonon, vagyis a Facebookon, aki még használ ilyet. Hát de nem azokhoz most, kell eljutni ezeknek az infóknak. De a pénz, amennyit beletolnak, már így is mindenki az eljut a Megafon üzenete. Most az, hogy többen vannak, azzal most előrébb vannak? Amúgy igen, ez tényleg egy érdekes kérdés. Várjuk ki a végét, hogy ezeket az embereket látjuk-e még egyszer, vagy itt tényleg csak arról volt szó, hogy elment ennyi szerencsés ember ide megtanulni, hogy akkor hogyan kell ilyen szofisztikált, ilyen minőségű de mit tanítanak egy Megafon? Valaki nincs egy Megafon hirdetés, vagy Megafon oktatói anyag, azt megnézném. Haverod, aki lecsúszott a Megafonos képzésről. Vazzeg. Szegény. Ne csúszhatok le a Megafonos képzésről. Én csinálok szívesen Megafonos képzést a lemaradóknak. Oda be kell állni a kamerára, és ugyanazt elmondom, mint a többiek. Csak az első Megafonosnak nehéz. A baloldalnak fizikai fájdalmat okoz, ha Magyarországon valami fejlődik. Ennyi. Ez így ennyi. Ez ennyi? Szervusztok, Bohár Dani vagyok, és csak azért jöttem, hogy elmondjam, hogy a bal oldalnak fizikai fájdalmat okoz, ha Magyarországon valami fejlődik. Köszi, hogy meghallgattatok. Sziasztok. Apáti reagál. Nézzétek, milyen fiatalos formátumot találtak ki. Ez fókuszcsoport kopi? Hey, Apáti leutánozta a fókuszcsoportot. Az Isten, itt most kell meghúzni a határt. Amúgy tudod, mit mond Apáti Bence a Gyurcsány beszédére? Nem tudom, mit mond a Gyurcsány beszédére az Apáti Bence. Tudsz tippelni három dolgot. A dollár baloldal. A dollár baloldalt azt lehet, hogy mondja, de szerintem azt nem a Gyurcsánynál emeli ki. Amit viszont mond az, hogy szemkidövető, összödi beszéd. Összödi beszéd, az tényleg tök jó, igen. Nagy részt ezt. Annyi mindennel lehet ekézni szerintem a Gyurcsányt, és valahogy az Apáti Bence amúgy, nem gondolkodik mi is beszéltünk a Gyurcsány beszédéről, és mégis tudtunk releváns kritikát de hogy amikor szidjuk a Gyurcsányt, akkor épp azt szidjuk, amit akkor mond, és megmondjuk, hogy azzal mi a baj szerintünk, vagy úgy a Gyurcsányon mostanában, de hogy ha a Gyurcsányon az egyetlen gond az lenne, hogy annó az összödi beszéd, akkor ő lenne a legalkalmasabb most miniszterelnöknek. Igen, a szemkilövetéssel együtt már ugye nem biztos, de... Hogyha a szemkilövetés óta nem csinált semmi balfasságot, én azt mondom, hogy megrótta a bűneit, és akkor most a Gyurcsány Ferencnek kéne. Viszont sajnos azóta is azért vannak dolgok, ami, hogyha rá kell néznünk, akkor igenis vannak gondok a Gyurcsánynál, de úgy látszik, hogy ezek annyira nagy Gyurcsány fanok, hogy nem látják a mostani hibáit. Pedig lenne mit. De amúgy érthető az ő szempontjából, mert na mindegy, ezerszer kitárgyaltuk már. Mit mond a Rákai Fülő? Ez a formátum megy át, és most persze lehet mondani, hogy azért ilyen népszerűek meg hirdetjük, persze hirdetjük, de nincs megtiltva a másik oldalnak se, hogy hirdesség. A legnézettebb Facebook videómat megnézte kb. 2 millió ember, vagy olyan elérést produkál. Hát az elérés az nagyon más a Facebookon. A Facebook az, hogy görgesz le, csak szólok a Rákai Filmnek, most nem ez a lényeg, de hogy görgesz le a Facebookon, és csak elindul, miközben görgesz le, azt már hozzászámolja megtekintésnek, szóval nem volt ez több millió, de nyilván szép eléréseket tudnak produkálni. Szívesen, hogy kifizetjük. Miközben ma mondjuk egy Hír TV filmműsor idejét mondjuk megnézi 80 ezer ember, vagy 100. Hoppá! Végre tudjuk már, hogy hova kell mérni magunkat, mert ugye hát a Jesse az mindig mondta, hogy hát ő nem tudja, hányan nézik a Pesti TV-t, meg hát ő nem ért ehhez, hát ezt a... Azt lehet, hogy nem reklámoznám én sem. Na most kiderült, hogy a Hír TV filmműsor idejét megnézi 80-100 ezer ember. Az durva. A fókuszcsoport már lehagyja, de jól van ez így, és már nyomában van pár hónap alatt, azt mondom. Szóval köszönjük szépen, hogy beértük a Hír TV-t. A főműsor időt. Ez azt jelenti, hogy annyira vagyunk relevánsak, mint Bayer Zsolt. Mint a Karpás bajszóklub. Yeah. Nyilván mi is tudjuk, hogy a Hír TV-n ott ilyen heti műsorok vannak, és egyszerre nézik. Csak hogyha a Rákai Filip magát ehhez méri a 2 millió elérésével, akkor engedtessék már meg nekünk is, hogy akkor mi is így mérjük magunkat. Mennyi is a fókuszcsoport elérése? Nem? Elérés? Hát amit ki volt rá, Dérstefék is kiraktak ki ilyen képeket. Hát ez 20-30 millió, nem tudom. 20-30 millió? Bazzánk, a Kárpát-medencét eléri havonta a fókuszcsoport. Igen, az, hogy elérés, az azt jelenti, hogy hány embernek ajánlja ki a videót, de az nem azt jelenti, hogy annyira rá is kattintanak. Ez hirdetések nélkül. Rákai Filip, ugyanez hirdetésekkel, ez a szám, ez 2 millió. De az már megtekint. Tehát, hogyha elindulna amúgy a fókuszcsoport minden egyes alkalommal, ha megnyitod a YouTube-ot, ez 30 millió lenne egy hónapban. Az a lényeg, hogy ezt föl kéne tornászni, ezt a számot, ezt ilyen napi 100-ra részenként. Szerintem a következő egy évben ez lesz a közös feladatunk. Mindenki beszervez magára egy jól van ez így nézőt, és akkor már átlépjük a bűvös Hír TV számokat. Iratkozz fel te is, és oszd meg te is a videóinkat, vagy támogass Patreonon, hogy beérjük a Hír TV-t. Igen, meg arra gondoltunk, hogy a Patreont is meg kell csinálni, úgy láttunk egy ilyen remek üzleti modellt, hogyha magad alá szervezel be, akkor te is kapsz belőle valamennyi. Ja. Nem pilóta játék, mert egy terméket adsz el, ami pedig ezek a... Jó van ez így. Soma Mama Gésa, még nem volt szerintem a Jól van ez így része. Imával megváltozt... Miért van az, hogy minden celeb meghűl, bazdnek? Mondjuk ez régen se volt egy izé. Soma Mama Geisha azt mondja, hogy imával megváltoztatható a víz szerkezete, a rengeteg akkumulátorgyár miatt óriási szükség lesz erre. Dél-Indiába jutott erre a felismerésre. Hát hol máshol, bazdmeg? Más anyagot hát a... csinálunk belőle, vagy csak kivonjuk belőle a szennyet? Mert ha víz szerkezete más lesz, akkor az már nem víz, nem? Vagy akkor már megfagy? Vagy hogy van ez? Nem tudom, mert igen, végül is lehet így, hogy a szerkezet így összekristályosítható, hogyha kirakod a hidegre és imádkozol. Azt tudjuk, hogy a Föld és a testünk teljes analógiában van egymással. Ezt így tudjuk. A testünknek és a bolygónk felszínének 70%-a vízből áll. Hála... De ne úgy képzeljétek a testünket, hogy így bennetek itt tele vagytok vízzel. Azért ennél összetettebb ez a dolog. Igen, a felszínén, úgy, mint a bolygó. Így kívül vízesek vagytok. Hála Masaru Emoto munkásságának ma már tudjuk, hogy imával, meditációval, hanggal, de akár még szavakkal vagy szimbólumokkal is meg tudjuk változtatni a víz szerkezetét. Ezt szerintem elírta, és nem a Masaru Emotónak, hanem a Narutónak a munkásságából tudjuk. A rengeteg akkumulátorgyár miatt erre óriási szükségünk lesz. Nagyon fontos, hogy növeljük, erősítsük magunkat a saját tudatunk teremtő hatalmában. Nekem már sok volt ez. Nem, csak én ezt nem tűröm el. Amúgy teljesen ez a magyar celebvilág teljesen megvan bolondulva fele, tök jól reprezentálják Magyarországot. Mi baj van ennek az embernek, hogy ilyen hülyeséget beszél? Amúgy ez tényleg nagyon furcsa, hogy ugye az iskolában megtanuljuk mondjuk, nem tudom, 8-ig vagy 12-ig, hogyan működik a fizika meg a kémia. Gondolom nem egy doktorit végezel a fizikából a Mama Geisha Indiában, hanem egész nap valami drogtól be van állva, aztán félmeztelen csont és bőrember elmondta neki, hogy hogy működik a világ, aztán most rájött minden két LSD trip között, és akkor ezt most meg kellett osztania. Én amúgy úgy képzelem, hogy ezek az emberek, akik ide eljutnak, azoknak a nagy része az úgy van, tehát a Soma Mama Geisha, amúgy nagyon érdekel, hogy mi a neve. Soma Mama Geishának. Szóval, hogy Soma Mama Geisha, ő bement az iskolába, ő megtanulta ezeket, felfogta, nyilván nem tudja mindenki fejből ezeket a képleteket, meg mit tudom én, a kötéseket, igen. De hogy igen, ezzel itt tisztában volt, hogy milyen hidrogén kötésekkel, hogyan áll össze ez a H2O. Hogy érted, hogy van ennek valami fizikája, valami kémiája, amit már felderítettünk. Ezek rendben vannak. Utána elmegy Indiába, és akkor meghallgatja, hogy ettől még a víznek az energiáját, a szerkezetét, azt még meg lehet változtatni, és az ezen felül, ez ilyen magasabb szint, amit itt lehet csinálni. Nekem és aztán így hazajön, és elmondja, hogy a víz szerkezete megváltoztatható imával, és ebből nem meg másnak már csak annyi jön le, hogy tényleg ott imádkozik a csap előtt, amiből folyik a mérgező víz, és aztán megissza. Hát akkor mondjuk az is egy Darwin díj, de hogy nem csak úgy megváltoztatható tudomány, hanem imával, meditációval, hanggal, de akár csak szavakkal, szimbólumokkal is, ötfajta módot is mondott. Sakmat tudósok, ti meg itt szenvedtek azon, hogy megtisztítsátok a vizet, meg hogy valami élhető dolgot csináltok. Öt módszert is mondott, nem igaz? Az minimum jó ebből, nem? Még honnan tudod? Tegyük fel, hogy négy nem. Az ötödik már biztos jó lesz sokkal. Hát bazdmeg, ötöt mondod. Hát ha nem jön be a szavak, meditál. Akkor ott a szimbólum, bazdmeg. Hát mi kell még? Egyik sem olyan, hogy egyáltalán hozzá kéne érned a vízhez. Messziről tud. Szóval, hogy meditációval akarok a víznek a szerkezetét megváltoztatni. Mi a hatótávom? Elég Indiából is meditálni, és majd Debrecenben megváltozik a víz, vagy oda kell mennem, mondjuk bele kell hemperegnem a vízbe, hogy megváltozzon a szerkezetem, akkor lehet, hogy valamennyire tényleg meg is változik. Vagy elég, hogyha sok debreceni koncentrál és meditál, nem tudom, az hogy van, de valószínűleg előbb lesz az itthon, hogy Debrecen polgármestere minden pénteken 3-tól 4-ig hirdet egy közös debreceni ima meditáció hangszavak szimbólum napot, vagy órát, és akkor mindenkinek egyszerre kell meditálni és imádkozni, attól függ ki, miben erős, ugye? Majd megnézzük. És akkor ez lesz a megoldásuk arra, ahelyett, hogy rendesen figyelnének a környezeti hatásokra. Két dolog is eszembe jutott ezzel kapcsolatban, ami már úgy tűnik, hogy több, mint ami a Mama Geishának. Tehát az egyik az, hogy akkor Indiában miért olyan mocsok undorító a víz? Hogyha ezt ott így tudják, meg a Mama Geisha ott imádkozik. Én amikor voltam Indiában, ott külön kiemelték, hogy még fogat sem mossak azzal a vízzel, hanem azt is a palackos zárt vízzel, és akárkivel beszéltem, aki ivott belőle, azért az emberek többségének volt egy ilyen egy napnyi masszív hányása és fosása, amíg a szervezete megküzdött ezekkel a förtelmes baktériumokkal, amik abban a vízben vannak. Attól még a szerkezete átalakulhatott. baktériumok azok része a szerkezetben. Ja, igen. Azok tehát a mocsok az ugyanúgy benne marad, de igen, a szerkezet átalakul. A másik pedig tényleg az, hogy lehetséges, hogy ezt a vízügyes csávót ugye múltkor nem kérdezték meg a debreceni akkumulátorgyár kapcsán, de lehet, hogy a vízügynél ez történik a víztisztítóban, hogy ott imádkoznak, meditálnak, ott zenélnek, beszélnek a víznek. Gitároznak a víznek. Szimbólumok vannak. Laci, hát nem igaz, nem tisztul meg, itt imádkozok pedig 6 órája már. Mit csinálják? Amúgy csináld már, meg kell a 30 ezer köbméter. Következő ilyen debreceni gyűlésre a mamagésát hívják meg, hogy tessék, itt van majd őt. Mamagése, mondd el, mit kell majd csinálnunk, és akkor kussoljatok meg köcsök debreceniek. És elmondja, hogy meditáltok majd, meg szimbólumok. Igen, de lehet, hogy tényleg ott vannak ilyen szimbólumok a szennyvíztisztítóban, amik működnek, ilyen vízkiárat, vigyázz a csúszós padló. Ezek megoldják, megtisztítják a vizet. Nem az ülepítő, meg nem tudom. Értem, hogy Soma mamagésának teljesen mértékben megháborodott az elméje, ez előfordul. De hogy miért kell még akkumulátorgyárt is belekevernie, amihez aztán tényleg semmi lövése sincs, hogy az mi, de hogy erre szükségünk lesz. De szegény mamagés, hát most mit ekézzük, mert hemperek teljesen beállva az arab tenger partján, így fölnéz egy pillanatra, ott origó akkumulátorgyárt. Mi hisztíznek a víz? Ja, hát a vízre, hát arról pont tud mondani valamit. A riporter felfedte, hogy vannak áldebreceniek. Kik is lázítanak a beruházás ellen? Az ott a Soros! Az a Soros! Hogy nézi, meg akarja enni a jó akkumulátorgyárat, az óriás Soros. Először is. Természetesen a dollár baloldal, ahogy mindig, ők most is a külföldi megrendelőik érdekeit teljesítik. Érdekes. Nem az akkumulátorgyár jön külföldről amúgy. De nem érted, arról van szó, az az akkumulátorgyár Kínából, az Németországba vagy Magyarországra akart jönni, ugye? Végül ide jön, de a németek meg most próbálják megfúrni, hogy mégis oda menjen, és ezért fizetik a baloldalt, hogy ő tüntes, hogy ide nem jöhet, és akkor majd megy Németországba, és nekik lesz jó. Nekik lesz jó. Ezt mondja a riporter. Azért fúrnak egy magyar beruházást, hogy azt inkább vigyék egy másik országba, mert őket ezért fizetik külföldről. De ezt már jól ismerjük. Ja, még bizonyítékot nem láttunk rá, de... Dollár baloldal. A debreceni közmeghallgatáson megjelentek olyan hivatásos tüntetők is, akik minden létező demonstráción ott vannak. Például ilyen fickó, Bertalan Attila. Ott volt a izé is? Legalább... Noárszám lesz erről? Legyen már! Ó, geci, az tényleg kurva. Nem, hát, ha nem lesz Noárszám a debreceni helyzetről, én megőrülök. Aki ha kell a kata miatt tüntet, ha kell a tanárokért, vagy a gazdákért, a lényeg, hogy hergelhessen. A kata tüntetéseken tüntetett. Amúgy figyelj, szerintem az szép lenne, hogyha debreceniek mellett nem csak a debreceniek állnának ki, de ez tényleg egy mérges sávónak tűnik ebből a bevágásból. Nagyon, én nem szívesen beszélgetnék vele. Nagyon bátornak tartom a Bohár Dánielt, a riportert, hogy így fölhívja telefonon. Gondold el, bármit csinál, leharaphatná a fejét. Amúgy mi is beszéltünk a tanárokról is, meg a katáról is, meg erről is. Mi is fizetettek vagyunk. Már csak a pénz kéne, hogy eljusson testvéreim. Ott van, tessék, Soros, most már a Patreonra be lehet fizetni. Egyed ilyen be lehet leállítani, tőlem 1 millió dollárt is. Ja, ne legyél már geci Soros. Egyszer ne csináld már, tesókám. Mindenkit fizes, csak azt nem, aki tényleg eléréseket generál. Tényleg most már. Természetesen semmi köze nincs Debrecenhez, ahogy a többi hivatásos tüntetőtársának sem. De neked sincs. Mégis előtt csinálsz videót. Neki az országunkhoz van közel. Csak tudod, mihez nincs köze? A riporterséghez és a tényfeltáráshoz. Ugyanis nem kell túl sokat googliznom, hogy kiderítsem, hogy ki a fasz ez a Bertalan Attila. És nem egy bértüntető, hanem egy idióta. Hát nem hivatásos idióta, hanem ő hobbi idióta. Ő nem csak ezekért a dolgokért tüntetett, ő például tüntetett azért, hogy semmisítsék meg a választások eredményét, vagy valami ilyesmi is volt. Pár száz tüntetővel a Városligetben ott így, nem tudom, ilyen ős magyarokkal ott vergődött. Ez az ember, ez olyan, mint hogyha nem tudom, ott van az adók 75%-ával libertárius félbolondok, ugye? Mint hogyha azokra így mutogatnának, hogy a bértüntető, de nem bértüntető, hanem azért megy el ilyen helyekre. El kell fogadni, hogy Csoma maguktól is ilyen idióta. Igen, ő egy pártot szeretne kiépíteni magának. Olyan, mint hogyha a Gödényre mondanád, hogy bértüntető. Én azt hallom, hogy ugyanezeket a videókat ezt a Marin néni csinálja. Csak azért ment a közmeghallgatásra, hogy hisztériát keltsen. Ezzel lejáratva egy magyar beruházást. Egy kínait? Bocsánat. Ahelyett, hogy azt ígérgetnék, hogy értjük a aggodalmat, most már minden környezeti hatás, nagyon figyelni fogunk, maximális környezetvédelem lesz, nem úgy, mint hogy múltkor is megígértük, aztán basztunk rá. Ehelyett inkább a debreceni tüntetőket, akik ki akarnak állni a saját városukért, őket ekézem, és most ezzel, hogy találtam egy embert, aki nem debreceni, és akkor mi van az a sok ember, aki debreceni? Az... De lehet, hogy az lesz, most elment 1 perc 27 másodperc erre, hogy erről az emberről beszél, de lehet, hogy így végig megy az összes. Jó, nézzük emberről. A többit. Vannak Soros György kedvenc debreceni szervezete is. Igen, jól halljátok. Az amerikai milliárdosnak Debrecenben mi ez a kép? Nem, mint hogy valami mikroszkóp alatt egy ilyen medveállatkát nézni. A Soros szervezetek azonban soha nem járnak egyedül. Debrecenben aktív baloldali munkát végez, Jézus, a szintén a Nyílt Társadalom Alapítványok támogatását élvező Együtt Debrecenért Egyesület is. Az Open Society... Az Együtt Debrecenért. Na! Micsoda... Micsoda külföldi érdek lehet! A megtestesült gonoszság! Hallod a nevét 2019 és 2020 között összesen körülbelül 15 millió forinttal támogatta... Azt azért! 15 millió forint? Hát az egy Bohár Dani videó hirdetése! ...az Egyesületet azért, hogy hozzanak létre egy helyi médiumot. A Dollár Média debreceni ága meg is született Debreciner néven. A Debreciner pedig tolja is a gyárellenes hisztériát. Amúgy tegedik egy oldalú a Debreciner, ez... Itt egy trombitás. Mi ez? Tetszett ez a cím, hogy jöjjön a trombitás, az győzze meg őket a debreceni gyáron. Csak... Ott is előadná ezt, hogy hát jó dolgotokban már, bazdmeg, itt hisztisztek. Jó, akkor ne legyen itt semmi, akkor elvisszük az összes gyárat, akkor mindent, szóval akkor jó, lehet köszönjük éhezni. Szépen! De ha már megbomlott elmékről beszélgetünk, például Soma Magésáról, Nagy Feró is nyilatkozott mostanában. Most éppen nem a holdvizét reklámozta meg ezeket, de hogyha megbomlott elme, akkor... Ki gondolná, hogy ez az embernek már kicsit megbomlott? Egy igazi rockstar van itt velünk szembe, adjátok meg a tisztét, egy Kossuth Díjas ember, aki ezt... a rockstársággal nem tudott Kossuth Díjas lenni, de a Fidesz nyalásával már sikerült. Amúgy tényleg milyen számot írt az elmúlt 30 évben? Nincs csak ez azok a boldog szép napok. Azt dolgozzák fel újra és újra valami haverjaival. Kossuth. Nagy Feró, szóba került a politika is, Orbán Viktor is szóba került. Hát ki gondolta volna, hogy Nagy Feró szólnál. Azt mondja Nagy Feró, a mai rockzenészek nagyobb többsége jobboldali. Az egyet ért azzal a kormánnyal, amit Orbán Viktor állj vigyázba vezet. Mi? Megszólalt egy hang a fejében, hogy állj vigyázba. Amúgy érdekes, hogy azt mondja, hogy a rockzenészek többsége jobboldali. Akiket ő ismer jobboldaliak, azok gondolom a 70-60 éves rockzenészek, mondjuk újak a már... A Kárpátia összes tagja. Igen, szóval azok valószínűleg tényleg, meg hát manapság már ki rockzenész. 10 éve nem alakult már rockband a Magyarországon, hogy 20, ami így nagyot ment. Nézzük, azt mondja Nagy Feró, a bal oldalról úgy fogalmazott, igazából nagy a hangjuk, olyan érzésem van, tele vannak pénzzel. Ha én azon az oldalon állnék, kapnék egy havi 5-600 ezeres fizetést, állandóan írjak ellene. Miről beszél? Hát, ez leírta a Megafon. Szegény Nagy Feró bazmeg, de az az érdekes, hogy látja ő az igazságot, csak így azt mondja, hogy ez nem ő, hanem az a másik az. Arra a kérdésre, hogy mi miatt tiszteli Orbánt, úgy válaszol, igazából az ember él a világban, vannak elképzelései, hogy hogyan lehetne az a világ jobb. Ha idősebb vagy, belemész kompromisszumokba. De Orbán Viktor előrébb jár, mint mondjuk én. Sok mindenben mondjuk, ez egész biztos. Pocakjában. A pocakjában valószínűleg az összes könyvben, amit a Feró valaha elkezdett olvasni. Mi vagyunk a kétharmad. A Viktor mellett van még egy pár jó arc. A Semmihin, a Szijjártó. Hát ilyenkor közügyminiszterünk még nem volt, ebben mondjuk egyetértünk. Ha a Viktor megszólal a tévében, én rögtön nézem. Elfogultan nézem. De mégis mindig próbálok belekötni. De sikerült? Annyira sikerült belekötni, hogy elmond, hogy mennyire szereti őt. Amin veszekedni tudnánk, hogy ki mennyire szereti Orbán Viktor. Ebben lehetne verseny. Én jobban szeretem. Jó, de én szeretem a Szijjártót. A Semmihint, mint pozitív példa felhozom, mint jó arc. Szerintem most Semmihint föl lehet hozni pozitív példaként, nem tudom, sok dologba például, hogy mennyire jól tudja utánozni a szarvasbőgést. Szerintem nálunk sokkal jobban tudja utánozni a szarvasbőgést. De jó arc lenne a Semmihin. Én köszöntem neki, baszott visszaköszönni. A Beatrice front emberre kitér arra is, hogy túlságosan megosztott az ország. Ha neki tetszik egy olyan intézkedés, ami orosz érdekeket szolgál, akkor egyből ráhúzzák a putyinista jelzőt. Tovább... Basz, nem. Továbbá kiemelte, Amerika ügyködik nagyon sok dolgon a politikai háttérben. Ha én azt mondom, hogy nekem jobb lenne viszonylag olcsóbb olaj, és egyáltalán, hogy legyen, akkor én rögtön egy Putyin rajongó leszek. A magyar politikai baloldali elitben ők teljesen normálisan próbálják képviselni egy külföldi állam érdekeit. Moszkvától függött minden, most az amerikaiaktól. Nekem ez iszonyú csalódás. Már a kiderült, hogy az nem a szabadság hazája. Brezsnyev azt mondta a 80-as években, hogy Amerika a világ csendőre akar lenni. Már alakul. Ez hihetetlen amúgy, hogy Amerikát ekézi a szabadság, mint Oroszországban tüntetni kimész, már elvisznek börtönbe, bazzeg. Ahol még Facebookon sem merik leírni, hogy háború van, Messengeren az oroszok. De az Amerikában azért baj van a szabadsággal, de tényleg az Oroszországban most gyakorlatilag semmiféle szólásszabadság nincs. Ilyenkor is az jut eszembe, hogy Amerika hát az már nem a szabadság. De van egy szépség ebben amúgy. Nagyon sok probléma van Amerikával, azzal is nagyon sok probléma van, igen, ahogy a CIA beavatkozik. De pont a szólásszabadság. Az Oroszország ellen a szólásszabadság, ez olyan szép ez az egész, nem? Igen, ez viszont, ez tényleg nem lehet. Tehát van két, mondjuk, hogy van két oldal, akkor így két ilyen világhatalmi rendeződés. Az egyik ez az észak-atlanti liberális kapitalista szét. Van egy másik, ami mondjuk Kínában van, meg Oroszországban van, meg ami nem tudom, nálunk is próbál kialakítani a Viktor ezzel, hogy akkor itt el kell adni, hogy Európában állatbordélyok vannak, meg mindenki dekadens, meg őrült. Amúgy nem is lenne muszáj közül a kettő közül választanunk, ez az, ami a nagyfelú hülye fejéig valószínűleg nem jut el, hogy nem lenne muszáj az egyiket kiválasztani a kettő közül. Mondom ezt, mert megint olyan naívan, hogy azt gondolom, hogy ő gondolkozik valamin, és azt mondja, hogy nekem ez áll közelebb hozzám, úgyhogy ez úgy, ahogy van, teljes egészében átveszem, és nem pedig arról van szó, hogy ebből jól meg lehet élni, hogy itt benyalok ennek a hatalomnak, úgyhogy be fogok nyalni. De ezt viszont tényleg nehezen tudom én is elfogadni, hogyha egy olyan helyet választhatsz, ahol szabadon kritizálhatod igazából bármit, a vezetést, meg a döntéseket, meg egy olyat, ahol meg lelőnek, hogyha kritizálod, vagy kiesel az ablakon, vagy bebörtönöznek, és abból mégis azt választod, ahol börtön jár, azért, hogyha vannak szabad gondolatai. Én mindenkinek azt tudom javasolni, hogy ne álljon a CIA-val manipuláló Amerika mögése, és a KGB-vel manipuláló Oroszország mögése, ahogy Orbán Viktor is olyan bölcsen megmondta, hogy itt Magyarországon a saját utunkat kell megtalálni. Én ezzel amúgy teljesen egyetértek vele, csak amikor viszont az oroszok felé húzunk, az olyan szempontból is igen egy elég ijesztő, hogy itt legalább megszoktuk, hogy beszélni még lehet. És ott meg majd az sem. Ez a baj. Neveket fogok neked mondani. Az első rész Gyurcsány Ferenc. Iszonyú veszélyes. Orbán Viktor. Állj vigyázba! Elöljáró! Szolganép, bazd meg. Fú, bazd meg. Még mindig szédül. Most csodálkozol ezen a szolgaiságon, amit itt ez a rockstar tapasztalat, ez a punk? Nem akarok visszajönni, Ádám. Én nagyon fúj, Kossuth díj. Hát ez szürreális. Hogy lehet valaki ekkora nyomorult, bazd meg? Ő mindig is ilyen rendpárti ember volt? Ő ezért lázadott a kommunizmusba? Ez volt a problémája, hogy nem elég rendpárti ez a kommunizmus? Tétező, ez bárki mondta volna, ez kurva gáz lenne, nem? Az, hogy jön a miniszterelnök, és akkor mi az a előjáró? Hogy vezeti az országot. Nem érted, hogy ő szereti, és ha tévébe megy, akkor rögtön figyel rá? Geci, térdelj bátran. Sok volt ez a holdvíz, Ferókám. Megártott a sok holdvíz. Összekeverhette a saját húgyával, aztán lehet azt ittam. Közel 70 tyúkkal, nyulakkal, galambokkal és egy komondorral indult a Magyar Tyúk TV. De ez csak egy YouTube csatorna, nem? Ja, de. A Henflix nevű YouTube csatorna. Heves vármegyei bátor indult el a Henflix nevű YouTube Henflix. Amikor YouTube csatornák a TV-nek neveznek, azzal nem sose tudok mit kezdeni. Például a Dopman TV. De én azt mondom, hogy ez végre valami érdekes dolog. A csatornán két stream van, az egyiken udvart lehet megnézni, és napközben érdemes nyomogatni. Ha már ezt kiemelném, sűn miattad, és akkor be lehet vágni, megnéztem az új Dancsó videót, és ez az egyik legfontosabb hírünk ma, de szerintem egész jó volt. Tényleg? Örülök, hogy kicsit beleszállt Viszpertonban, mert tényleg gyalázat, amit ez az ember művel, és még jól is szórakoztam rajta, mondjuk lehet, hogy én alapból szeretem, hogyha valakinek megmondják, amit meg kell, de én azt mondom, hogy a Dancsó kicsit helyre rakta magát mostanában. Amúgy tény, értelmesebb dolgokat mond, bár amúgy vannak dolgok, amiben nem értek vele egyet, de amúgy nyilván nagyon nagy hülyeségeket is mondott a pszichológusokkal kapcsolatban például, csak most, hogyha megemlítjük azt, amikor valaki baromságokat beszél, vagy szar videókat csinál, vagy szar, akkor meg lehet említeni azt, hogy most legalább csinált egy jó videót is. Na jó. Igen, és ez az, hogy nem kell mindenben egyetérteni, de legalább valami értelmeset, vagy ő magától értelmesnek gondolt dolgokat próbál mondani. Tehát, hogy így kockázatot vállal az ételben. Én ezt nem mondom, hogy én most nézni fogom, de úgy örülök, hogy nem teljesen a lejtőn van. Na, ez most is élőben megy. Tyúkudvarról élő közvetítés. Én emlékszem, még az egyetem alatt ennek nagy divatja volt, csak ott egy disznóban egy rohadt nagy disznót néztünk. Nézd, kaja. Hoppá, jókor jöttünk. Történés, lehet, hogy én donétekkel lehet etetni őket. Amúgy ez király lenne. Én ezt mindenkinek alájánlom, ezt a Hemflix csatornát. Mindenki előbb nézze ezt, mint a Viszpertont. Hát igen. Én úgy érzem, hogy most ezt nézve nem felkurrodok, hanem egy kis nyugalom van rajtam, hogy itt megy az élet, nyugalom van. És amúgy is terveztem egyszer még a offline-ban, hogy én természetjáró csatornát szívesen készítenék, és akkor az összes vadászlest review-olnánk Magyarországon. És akkor az lenne a koncepció, hogy ilyen elvinnénk ilyen ismert embereket, és egy vadászlesekben interjúztatnánk meg őket. Szerintem az egész jó lenne. Lenne egy feeling. Én nagyon félnék. Vagy a vadászlesek minden... aljában rendszeresen darazsak költöznek. Jó, gyába félek. Lehetne a vadászlesekből is csinálni, mindegyik vadászlesről csinálni egy ilyen 10 órás videót, amit be lehet rakni a háttérbe egy munkához. És akkor itt természet zajai, hogy ott felkel a nap, lemegy a nap egy vadászlesre, ez epik lenne, én azt mondom. Úgy az jól néz ki, viszont a vadászlesek gyakran változnak, szóval nem... Hát ez még jobb, mert akkor folyamatosan van új content. Mindegy, ezt kifejtem a offline sorozatban, hogyha valaki azt látta. Azóta is küldözgetik az emberek, hogy vadászlest 10 pontoznak. Azt örülök, hogy azt meg tudtam honosítani itthon. Ami most ilyenkor, most már látom, hogy jó idő van, már ez a rohadék télben benne vagyunk egy jó ideje, főleg ilyenkor február közepén. Hiányzik a természet, hogy kicsit sétáljon az ember, hogy a jó időt, hogy erdőbe, jó időbe sétálni, nem? De hát már itt vagyunk február közepén, most már lassan jön március, ugye akkor jön a tél, és utána már itt is van a nyár. És aztán jön az április, májusban meg hello Miskolc, hello Debrecen, hello Szeged. Megyünk és elkapunk titeket. Amúgy nem keleti nyitás, arra gondoltunk, hogy az lesz a turné neve, hogy Vadember turné. Többiek még nincsenek erről meggyőzve, de hogy olyan lesz a poszter ennek a turnénak, ennek a háromnapos turnénak, hogy így középen állunk így félve, és ilyen vasvillás emberek állnak körülöttünk. És az lesz az alcím, hogy visszük a civilizációt. Szóval a Vadember turné az jön, majd arra is megyünk, meg a nyugatra is megyünk, meg délre is megyünk, csak nem lehet egyszerre mindenhova. És most elindul ez a nagyon hosszú hét, elég kemény hét. Nem tudom, mennyire akarunk spoilerezni, hogy kikkel és mit forgatunk. Ha más nem, a Patreonra biztos rakunk fel ami work videót, hogy legalább lássak, hogy mennyire megéri minket támogatni. A szerdai forgatás az tényleg, mi még ilyen nagy forgatást nem csináltunk, szóval nagyon várjuk, hogy ott majd megosztunk képeket, meg videókat róla, mindenki más meg majd láthatja az eredményét. Reméljük, hogy ez egy nyugisabb, csillesebb hét lesz, most nagyon kemény hetünk van, úgyhogy légy szín, ne bíj fejemben minket senki, köszönjük szépen. Igen, ne bántsatok, feeling. Amíg csütörtök pénteken lehet valami beef, írjátok meg, hogy ezen a héten kivel beefeljünk, és akkor ennyi. Ennyi.